Hej! Idag gör jag ännu ett avsnitt av svensk internetradio. Och jag kommer fortsätta prata om Tatjana Korigana, eller vad hon heter. En rysk ekonom och rådgivare till Putin. Som uttalade sig innan den 11 september 2001. Om den kommande attacken på USA av en hybrid, ett hybrid av secret societies och organiserad kriminalitet. Hybridisering alltså, kombination av det som kontrollerar 300 triljoner dollar, framförallt via illegal drog, sex, organ, vapen och människohandel. Hon har studerat skuggregeringar, shadow governments, i 30 år. Och på frågan som hon fick om hon kunde beskriva vilka hemliga organisationer, alltså vilka secret societies som hon hänvisar till som ligger bakom den 11 september, eller som hon har studerat då, så sa hon att det fanns så många så att det går inte ens att nämna så många. Och det finns alltså en enormt många hemliga organisationer i världen. Och det är sant alltså. Och det är ju såklart intressant då med folk i östblocket också håller på och forskar på det här området. Det här Tatjana Korigana är någon som inte kan engelska. Och det är intressant om folk som inte är västerlänningar, för då kan vi få en helt få tag på andra hemliga organisationer. Men nu då, som ni vet, så har jag alltså en lag gått igenom i USA som kriminaliserar aktivism och jämställer en klottrare med en terrorist och en person som kritiserar Bush eller som försöker utöva politiskt inflytande utan att vara kopplad till ett politiskt parti jämställs med en terrorist. I princip så kan vem som helst spärras in och dödas utan dom, utan rättegång. Så att vi ser alltså en återgång till medeltida rättsväsende i USA när det gäller de här grundlagarna. USA då. USA har ju alltså enligt Tatjana Korigana tagits över av en kriminell organisation som är så stor att inte något land i hela världen kan utmana den här organisationen. Och inte ens någon kontinent i hela världen är tillräckligt stark för att kunna utmana den här kriminella organisationen, enligt Tatjana Korigana. Och det kanske du kan förstå om man kontrollerar 300 triljoner dollar. Det är alltså 300 000 miljarder dollar. Det är enorma summor pengar. USA är ett ockuperat land idag. Jag har pratat med vissa personer som säger, men de förtjänar det. De kan inte ens hitta Iran på en karta. Och på sätt och vis håller jag med dem som säger så. För att USA har under decennier fört krig utomlands mot länder som har varit svaga. Och de som bor i USA har liksom tyckt att det har varit okej. De har haft sitt välstånd och inte brytt sig. Men någonstans tycker jag faktiskt att man får ta konsekvenserna av sitt förnekande. Och det som hände i USA, det var att en supermakt utvecklades. De här krigen ledde till att hemliga militära organisationer fick enorma summor pengar och enorma resurser, och det blev alltså ett monster skapades i USA kan man säga när det gäller militär makt och hemliga organisationer som CIA, som hade alltså rutin på att utföra terroristdåd som 11 september utomlands. De har utfört terroristdåd till exempel i Vietnam. När man väl hade skapat den här jättelika kriminella organisationen, så blev resultatet lite som Frankenstein, att den tog död på dess skapare. Nu har alltså denna organisation, den amerikanska militären, är nu i kontroll, i under kontroll av privata intressen som inte är lojala mot USA som nation. Och det amerikanska folket står där och får se på medans triljoner dollar spenderas på krig som inte gagnar dem eller någon annan. Landet USA har blivit en del av den här världsregeringen som finns idag. Och jag sa, jag vet inte om jag sa det förut, men det är en väldigt bra kommentar som Tatiana Koryagana sa när hon intervjuades i november 2001. Mindre än 2 månader efter den 11 september, sa hon så här: om du vill ha bevis på att det finns ett shadow government, alltså en skuggregering som inte syns men som är så mäktig att ingen vågar utmana den, så behöver du bara titta på 11 september. Ingen har kunnat utreda 11 september. Det finns inga resurser tillgängliga för någon som vill starta en utredning på vilka som orsakade 11 september. Orsaken till det är att det finns en organisation som är så mäktig och stor att inte ens USA:s regering kan eller vågar utmana den. Och för er som säger det är George Bush som är felet. För det första ska ni ha klart för att vem som helst som studerar en seriemördare kan se att den som eller den organisation som orsakade 11 september fullständigt struntar i människoliv. Det finns ingen som helst respekt för människoliv. Så att den här personen har inga problem med att döda folk för att uppnå sina mål. Och då kan du fråga dig, skulle du som president vilja utreda vem som har orsakat den 11 september? När du själv vet vilken enorm organisation. Det måste ha legat, enligt Tatiana Koryagana tror hon att 1000 människor måste ligga bakom 11 september. Och hon tror att det måste finnas kriminella element högt uppe i USA:s struktur, både på NSA och i regeringen, som har varit med i 11 september, som har alltså varit med och dirigerat och fått det att gå igenom. Så att även om presidenten inte skulle varit direkt inblandad, så skulle det vara ungefär som John F. Kennedy om han försökte sätta dit dem som har orsakat det här. De människorna är så enormt, för det första är de så enormt farliga att ha att göra med. För det andra så är de nära honom och finns i den organisation som han styr. Sen om han är en del av det eller inte, det är mindre viktigt. Han blir ju en del av det när han inte utreder det. Men så här kan du alltså förstå den situationen som finns. Men jag skulle gå ett steg längre och säga att USAs regering, de här neocons som faktiskt har finansierat Al-Qaida. Om du läser historien kring Al-Qaida, hur Al-Qaida skapades och vilka som finansierade dem, kan du se att det var de som finansierade Al-Qaida. Jag skulle vilja påstå att Al-Qaida inte riktigt existerar. Men att det är de här neocons som är de riktiga terroristerna för USA. Som har alltså orsakat de här krigen utan anledning i Mellanöstern. Och nu har alltså Bush-regimen fått immunitet mot åtal för de brott som de har begått sedan 2001. Via Military Commission Act of 2006 som gick igenom den 30 september 2006. Så vad händer nu då? Alex Jones pratade ju om en terroristattack som skulle komma innan slutet av oktober. Jag måste tyvärr säga att jag tror att Alex Jones har missat. Den stora terroristattacken har redan hänt. Och den kom den 30 september när den här lagen gick igenom som ger USAs regering rätt att arrestera vem som helst. Det står i lagen uttryckligen att det är förbjudet för en domstol att höra den åtalade. Att ingen rättegång får hållas. Att han får arresteras i hemlighet. Att det är brottsligt att berätta att han har arresterats för en granne. Att han får så att säga får utöva utpressning mot honom. Vilket i princip är tortyr. Men de använder ordet utpressning. Alltså tryck. Och att de får döda honom. Det står uttryckligen i den här lagen att man får döda honom. Och det står också uttryckligen att de här Rumsfeld och de här personerna, presidenten, inte behöver visa några som helst bevis för att arrestera och döda någon. Så det här alltså ger ju enormt godtyckliga förhållanden för ett rättsväsende. Det har blivit, USA har därmed blivit en ledarstat som man säger. Som styrs av en ledare där ledaren är lagen. Och det här visar ju att Bush-regimen är kriminell i sin natur. Och från ett psykologiskt perspektiv så har vi ju, vad kommer ordet terrorism ifrån? Ja, det har vi ju hört från de här människorna. Och då förstår vi också att det är de som är det. Och även ord som man kan se det från ett psykologiskt perspektiv här, kan man ju se att de pratat om rogue nations och axis of evil, ondskans axel. Det är egentligen axis of evil. Och jag har hört Bush säga uttryck som there are those who feed on others' fear. Som livnär sig på andras rädsla. Och det är ju exakt vad man gör när man skapar en ledarstat där ens eget ord är lagen. Och där vem som helst kan arresteras och dödas. Det här ger också enormt godtycklig makt åt polisen i USA. Alex Jones har gjort ett antal videos som kallas polisstat. Och det hemska är ju att hans videos blir sanna nu. Hur kan Alex Jones veta det här i förväg, kanske du frågar. Alex Jones är inte clairvoyant eller något sånt där. Han läser regeringens egna dokument och där står det vad de planerar att göra. Så hemskt är det. Han är bara duktig på att läsa vad de själva skriver. För de här människorna, de skriver det innan de gör det. De får igenom alltså handlingar. som dels på grund av de här ja, det finns en det har gått igenom lagar där man ska göra dokument som har varit hemliga, tillgängliga, officiella och sådär. Vanligt folk har inte tid att läsa de här rapporterna. Bara den här Military Commission Act som gick igenom, som jag ser som det största terroristdådet i USAs historia, är på 80 sidor. Och de fick inte många dagar på sig att läsa igenom den. Jag tror inte de fick några timmar. Och samma vecka som de skulle rösta på det här så spreds en information om att en av de här kongressmännen, eller vad det heter, så hade var pedofil då eller så där. Och nu är det så att många av de här som sitter i senaten, eller de har, det finns hållaka på dem, de har gjort saker, och på så sätt så kan de styras att ta beslut som gör att de själva inte slängs ut i media, slängs ut i gamarna, eller så att säga hamnar i fängelse. Så man kan öva utpressning mot folk. Och de här hemliga organisationerna, secret societies, har använt det som metod för att infiltrera och kontrollera regeringar, nationer. Att man alltså har sexslavar, de har unga flickor och sådär som är under järn, som är hjärntvättade. Och som erbjuds som till så att säga folk med tabu eller perversa intressen. Och sen kan man utöva utpressning på de här höga människorna. Om du inte tror på det här så kan du läsa om Kathy O'Brien på Google Video. Hon har gjort ett antal videos. Det är en CIA som avgick från CIA som har hjälpt henne. Hon är ett offer som styrdes av Mengele, den nazi hjärntvättsexperten, och hon har använts som sexslav när hon var ung, när hon var barn, så att hon ingick i MK Ultra projektet som var ett hjärntvättningsprojekt, och de här hjärntvättningsoffren användes som ibland bara som sexslavar för perversa människor, ofta med höga politiska, mycket, mycket makt, va? Men även vissa användes för terroristdåd, för de användes som assassins, alltså som mördare. Och det här används även i Asien har man haft hjärntvättade mördare. Alltså, ordet assassins kommer ursprungligen från en kult som var hjärntvättad och som alltså skulle utföra ett mord och sen ta sitt eget liv. I Asien så gjorde de, begick de harakiri då efteråt, de hade mördat den här personen. Och orsaken att personen ska ta sitt liv efteråt är för att det, då försvinner ju alla bevis då. För att man kan ju inte pressa information på en människa som är död, och mördaren är död och så. Så det var ett effektivt sätt att utföra såna här mord på höga människor, att ha de här hjärntvättade assassins i liknande ninja så att säga. Men det har också alltså använts i USA. Och det finns ju indikationer på att Oswald var en sån. Men även många andra. Det finns några uttalanden de har gjort. Liksom, de säger saker som take the chip, ta ut chippet och sådär. Jag menar, det finns olika metoder att hjärntvätta folk. Men det handlar i princip om att efter långvarig trauma som aldrig tar slut, så blir personen, gör vad som helst för att slippa fortsatt trauma. Och Och då går hon alltså med på att utföra vissa dåd för att slippa fortsatt trauma. Så det är en sorts tortyr som används, men man kan säga att det är alltså de här offren har ofta liksom behandlats sen ung ålder, men det har även förekommit att de har gjort såna här hjärntvätt på äldre individer, 20-åringar. Man har kommit fram till att när det gäller hjärntvätt så funkar kvinnor bra att hjärntvättas. Män däremot är mera oberäkneliga och deras hjärntvätt kan luckras upp, så att säga. Men medans kvinnor är mera, det vet vi att män är mera, ska man säga, de har en större tendens till att vara explosiva och sådär. Medans kvinnor är mera jämna i sitt, sin personlighet. Och de här CIA använde ju då folk som hade något som kallas dissociative personality disorder, som är i princip personlighetsklyvning eller sånt där. Personlighetsklyvning är fel ord, men det är en sorts det är en diagnos, så att säga, och de använde därför fler generations pedofil familjer. Därför att de här barnen fick då såna här, dels så fick de här barnen såna här dissociative personality disorder för de trauma de genomgick. Så att de var lämpliga för hjärntvätt. Men sen så förekom det också, var det också så att det var lämpligt att ta de här barnen för att det var lätt att utöva utpressning mot föräldrarna. Man kunde ge föräldrarna immunitet mot brott om man fick deras barn. Så de alltså helt enkelt sa att vi kommer inte att åtala er för pedofilism om vi får era barn då. Och det var så som Kathy O'Brien hamnade i CIA. Som en sexslav och som i hjärntvätt då. Och hennes pappa fick mycket pengar. Blev rik på kuppen. Du kan höra mer om det här. Hon har långa videos på Google Video. Det var att söka på hennes namn, Kathy O'Brien. Kathy O'Brien, med C stavas Kathy. Men det här handlar ju då om, varför kan du säga, varför gick inte det här till åtal i USA? Det här gick till domstol och domaren sa så här: på grund av nationell säkerhet är den här... är det här fallet stängt. Och då finns det alltså lagar i USA som säger att om ett fall kan orsaka nationell instabilitet så kan man alltså kräva att det inte tas upp. Och att det stängs, så att säga. Och orsaken att Kathy O'Briens fall skulle orsaka nationell instabilitet är att de som hade utfört de här dåden mot Kathy O'Brien var vicepresidenter, presidenter etc. Jag ska inte nämna några namn här. Men det är alltså de högsta uppsatta människorna i USA som hade alltså haft sex med henne när hon var barn. Och då kanske man kan säga, men det här är ju lögn, det här är ju töntigt. Och då vill jag bara påminna er om att det var alltså en CIA-agent som hjälpte henne. Och åtalet väcktes till Kanada för hon vågade inte åka tillbaka till USA igen. Men istället för att döma henne för förtal så väljer man att stänga fallet av skäl av nationell säkerhet. Och det är för att det ligger sanning i det här. Efter Hitler-tiden så fördes tusentals tyskar till USA. Och det var inte, det var alltså nazister som transfererades till USA för att jobba vidare på sina projekt. Däribland hjärntvättsprojekt. Projekt som Project Paperclip. Mengele var en av dem. Men även andra vetenskapsmän inom kärnkraft eller lite av varje. Så USA var intresserade av den kunskap och den organisation som nazisterna hade och tog vara på den också efter andra världskriget. Så vad händer nu i framtiden? Ja, alltså den här tiden som kommer nu har av kända människor på 1890-talet redan har man beskrivit att det kunde bli tredje världskrig som skulle så att säga förstöra religiositeten i världen. Det skulle då vara ett